A w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Teraz za jedyne 1390 zł. Oczyszczacz powietrza Tefal. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 1 lutego, prawie minuta po dziewiątej. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Nie żyje Ryszard Szurkowski, najbardziej utytułowany polski kolarz. Więcej o legendzie szos w sporcie. Lżejsze obostrzenia sanitarne, otwarte centra handlowe, muzea i galerie sztuki. Koniec godzin dla seniorów. Mija 77 lat od wykonania wyroku na kata Warszawy generała SS Franka Kuczera. Po ponad miesięcznej przerwie klienci powrócą do centrów handlowych, a miłośnicy sztuki do muzeów i galerii. Zmieniają się obostrzenia epidemiczne. Wciąż jednak na razie do 14 lutego zamknięte pozostają restauracje, kina, hotele, stoki narciarskie czy siłownie. Od dziś w reżimie sanitarnym będą otwarte sklepy w galeriach handlowych. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że to ostrożny krok, który umożliwia bardzo powolny powrót do normalności. Powracamy w zasadzie do tego rozwiązania, które miało miejsce w grudniu. Otwarte zostaną także galerie i muzea. Tutaj też zachowując reżim sanitarny, taki sam jak w sklepach, taki sam jak w innych miejscach. Ja przypominam, że to jest jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Od dziś zniesione zostają także godziny dla seniorów. Rząd poluzowuje obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, ale jak na razie bardzo ostrożnie. Minister zdrowia powiedział, że choć w Polsce sytuacja się stabilizuje, to musimy uwzględnić to, co dzieje się w innych krajach, a także pojawienie się nowej mutacji koronawirusa. Sylwia Białek, Polskie Radio. W warszawskiej zachęcie na zwiedzających już czekają dwie nowe wystawy, m.in. pokaz Rzeźba w poszukiwaniu miejsca, obejmujący prawie blisko 100 wybitnych polskich prac, blisko 100 wybitnych polskich artystów, mówi rzeczniczka galerii Olga Gawerska. Ta wystawa opowiada o polskiej rzeźbie z ostatnich 60 lat. Nie w formie chronologicznej. Kilkudziesięciu artystów, od Dunikowskiego po tę bardzo współczesną współczesność. Po otwarciu warszawska zachęta od teraz będzie czynna 7 dni w tygodniu. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański poinformował, że wystąpi do premiera z wnioskiem o to, by odpowiednie służby zapewniły bezpieczeństwo dziennikarzom podczas relacjonowania manifestacji. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia wyjaśnił, że jego ideą jest, by dziennikarze mogli bez przeszkód relacjonować protesty czy demonstracje. Po to, żeby mogli ci dziennikarze wykonywać bezpiecznie funkcję relacjonowania, informowania opinii publicznej o tym, co się dzieje. Tak samo i sprzęt dziennikarzy i siedziby mediów powinny być chronione. Poproszę o wzmocnienie tego rodzaju działań, które mają zapobiec aktom wandalizmu czy wręcz bandyckim. Państwo, służby państwowe powinny pokazać, że są na miejscu, są zdecydowane i do tego typu rzeczy nie dopuszczą. W ostatnich dniach podczas manifestacji przeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej część dziennikarzy było atakowanych słownie, a dziennikarka i operator kamery mediów narodowych zostali pobici, a ich sprzęt został zniszczony. Z kolei manifestanci w Poznaniu zaatakowali dziennikarza i siedzibę Polskiego Radia Poznań. Szef unijnej dyplomacji wyraził ubolewanie z powodu masowych zatrzymań zwolenników opozycji w Rosji. Stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii zaapelowało do europejskich polityków, by nie lekceważyli stosowanych represji. Wczoraj w ponad 100 miastach Rosji odbyły się demonstracje w obronie lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Policja w co najmniej 90 miastach zatrzymała prawie 5 tysięcy osób. Szef unijnej dyplomacji napisał na Twitterze, że użycie siły przez policję było nieproporcjonalne, że ludzie muszą mieć możliwość korzystania z prawa do manifestowania bez obaw przed represjami i że Rosja powinna przestrzegać międzynarodowych zobowiązań. Josep Borrell nie odwołał jednak swojej wizyty w Moskwie w najbliższy czwartek. Wydaje się, że do tego właśnie odnosił się wpis na Twitterze stałego przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej. Wysocy rangą unijni urzędnicy nie mogą przymykać oczu na represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, napisano. Na spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w ubiegłym tygodniu Polska wraz z krajami bałtyckimi zgłosiła zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące planowanej wizyty w Moskwie szefa unijnej dyplomacji. Uważała, że Josep Borrell powinien najpierw polecieć na Ukrainę, która doświadczyła rosyjskiej agresji, i że należałoby też przeprowadzić konsultacje ze Stanami Zjednoczonymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To była jedna z najsłynniejszych akcji polskiego zbrojnego podziemia. Mija 77 lat od wykonania wyroku na kata Warszawy Franca Kuczera. 1 lutego 1944 roku żołnierze oddziału Pegas Armii Krajowej zastrzelili generała SS i policji na dystrykt warszawski. Historyk Szymon Niedziela przypomina, że akcja została przeprowadzona w biały dzień w centrum miasta w bardzo niebezpiecznym miejscu. Zamach został dokonany w dzielnicy policyjnej w biały dzień. Polscy komandosi, można tak powiedzieć specjalsi z KDW, weszli do warszawskiej jaskini Lwów i zabili tam najgroźniejszego osobnika, właśnie Kuczerę. Pamiętajmy też, że w pobliżu miejsca zamachu były siedziby Gestapo, Ordnungspolizei i Kriminalpolizei. Odległość z mieszkania Kuczery do siedziby dowództwa SS to było niecałe 150 metrów. O 11 przy kamieniu upamiętniającym żołnierza AK w Alejach Ujazdowskich zostaną złożone kwiaty. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. To prawdziwy wstrząs dla polskiego środowiska kolarskiego i sportu w ogóle. Nie żyje najwybitniejszy polski kolarz Ryszard Szurkowski. Szurkowski to absolutna legenda polskiego kolarstwa. Dwukrotny wicemistrz olimpijski w jeździe drużynowej na czas z Monachium 7-2 i Montrealu 7-6. Czterokrotny medalista Mistrzostw Świata, w tym dwukrotny mistrz. Prawdziwa ikona polskiego sportu, dominator, z nikim sygnał w wyścigu pokoju, nigdy nie kojarzył się w tak bezpośredni sposób jak właśnie z Ryszardem Szurkowskim. Dwukrotnie wygrywał prestiżowy plebiscyt przeglądu sportowego. W 1972 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1976 Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Komandorskim, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą. W 2018 roku podczas wyścigu weteranów w Niemczech uległ wypadkowi i został sparaliżowany. Do końca pogodny, uśmiechnięty, walczył o zdrowie. Żegnaj, mistrzu. Amerykanin reprezentujący barwy Szwecji Armand Duplantis, rekordzista świata w skoku o tyczce, zaczął sezon od niesamowitego wyniku 6 metrów i centymetra, które pokonał podczas mityngu w Düsseldorfie. Niedługo jednak cieszył się z prowadzenia w światowych tabelach, bo we Francji skakał były rekordzista świata Renaud Lavillenie. Nie dość, że przeskoczył Duplantisa o centymetr, to jeszcze dokonał tego za pierwszą próbą. Nasz czołowy tyczkarz Piotr Lisek zaliczył w pierwszej próbie 5,62, by potem po trzykroć spalić podejście na 5,72. Trener Liska, Marcin Szczepański, uspokaja kibiców. Przetrenowaliśmy ten okres taki październikowo-listopadowo-grudniowy i potem przyszedł okres styczniowy, gdzie mieliśmy trochę perturbacji z nogą. Generalnie mocno trenowaliśmy i teraz Piotrek po prostu, wchodząc w każdy kolejny start, dochodzi do siebie i będzie odzyskiwał tą świeżość i szybkość na rozbiegu i moc w skokach, więc o nic tak naprawdę nie ma się co martwić i z formą na pewno dolecimy. W następnym czy w dwóch, trzech następnych startach będzie już taki poziom satysfakcjonujący wszystkich kibiców i wszystkich dookoła. Sport w Trójce już po południu, tuż po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską dzisiaj dużo słońca, ale okresami będzie się mocniej chmurzyć. Na północy i południowym wschodzie miejscami może prószyć śnieg. W najcieplejszym momencie dnia minus 7 stopni na wschodzie, minus 3 w centrum, do około zera na zachodzie i wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności.

Peter Murphy, 22:07. Trójek, teraz będzie piosenka na rozgrzanie w ten zimowy, mroźny poranek. Czy można na myśl utwór Guns N' Roses Welcome to the Jungle? Welcome to the jungle. Guns N' Roses. To piosenka pod tytułem Welcome to the Jungle. Faktycznie o tej porze roku przydałaby się wycieczka gdzieś do dżungli, żeby troszkę się ogrzać. Kings of Leon i The Bandit w tej chwili. Kings of Leon, to była propozycja pani Pauli i czekamy na kolejne 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Za chwilę do nich wrócimy. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut po godzinie 9. Muzyczna Poczta UKF. No i kolejna propozycja. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Czy można prosić o piosenkę Metallica Nothing Else Matters? Open mind for a different view. Nothing Else Matters i Metallica w Muzycznej Poczcie UKF. To właściwie taki sztandarowy zespół w Muzycznej Poczcie, który pojawia się w propozycjach niemalże codziennie. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Na kolejne propozycje czekamy jeszcze przez mniej więcej 20 minut. Dzień dobry. Electric Light Orchestra, Living Thing. Grupa Electric Light Orchestra. 22,7 trójek, UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Piotr przypomina, że w sobotę urodziny miał Phil Collins. No ja wybrałem piosenkę In the Air Tonight. Tonight i Phil Collins. Pani Agnieszka pisze, dawno nie słyszałam Gorillaz i Feel Good Inc. Może dziś się uda. that shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, ha, ha, ha. Yo, we gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust and fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it, get it. Until you chant it here to watch the way I navigate. Grupa Gorillaz. I to była muzyczna poczta UKF. Jeszcze jedna propozycja na koniec. Dziękujemy. Chciałbym poprosić utwór Toto Rampita. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie za 10 minut godzina 10. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, witam bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem w Informatorze Ekonomicznym jest dziennikarz ekonomiczny Rzeczpospolitej Paweł Rochowicz. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Pawle, to już dziś mamy nowe realia, jeśli chodzi o obostrzenia. Zrobimy zakupy w sklepach handlowych, nie obowiązują już godziny dla seniorów w sklepach, no i możemy pójść do muzeum i galerii sztuki. No dobrze, że część chociaż gospodarki się odmroziła. Te galerie handlowe tak częściowo były otwarte jednak, chociaż tak jak chodziłem 2 tygodnie temu po jednej z nich, no to wiało tam smutkiem, bo były czynne niektóre punkty usługowe, czy tam sklepy spożywcze, ale reszta tak zamknięta na głucho. No miejmy nadzieję, że teraz po otwarciu muzeów nie okaże się, że w niektórych lokalach są na przykład Muzea Polskiej Gastronomii. Miejscach, gdzie były restauracje, a zostały zlikwidowane, bo wiele z nich albo już padło, albo jest już na krawędzi bankructwa. To samo dotyczy no, branży hotelarskiej, która na okres zimowy no, chciała jakoś odżyć, ale nie ma szans. No, niektórzy podejmują jednak tutaj działalność mimo zakazów, no na przykład branża fitness, te siłownie, które zostaną otwarte, no pewnie wbrew obowiązującemu prawu, być może z zachowaniem jakichś tam reguł, no zobaczymy. Są przecież też szanse na odszkodowanie i uniknięcie kar no, po takim wyroku precedensowym opolskiego sądu administracyjnego, no ale to może być krew, pot i łzy taka walka, o czym dzisiaj mamy ciekawą rozmowę w Rzeczpospolitej. Zapraszam do lektury. No właśnie, tak a propos, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, polska specjalność to szczęście... Kryzysu. Właśnie przeczytałem dzisiaj w Rzeczpospolitej. Polska w 2020 roku nie uniknęła oczywiście recesji. Była ona jednak płytsza niż w większości krajów Unii Europejskiej. I znów, można byłoby powiedzieć, mieliśmy sporo szczęścia. Chociaż żadnym kryzysem to nie ma co się cieszyć ze z powodu żadnego kryzysu, bo to jest jednak osłabienie. Dla niektórych są poważne kłopoty, to są bankructwa, prawda? To jest brak perspektyw, niepewność, no, zwolnienia pracowników. No, tego nie uniknęliśmy, chociaż jeszcze bezrobocie nie skoczyło na jakąś wielką skalę. No, pewnie tajemnicą tej dobrej jeszcze sytuacji w miarę jest to, że nasza gospodarka w znacznym stopniu była oparta na takich biznesach w miarę stabilnych, nie była uzależniona od branż, które ucierpiały w wyniku COVID-u. Powiedzmy, że jeszcze nie tak znaczący procent naszego PKB był wypracowywany właśnie przez hotele, czy gastronomię, czy ogólnie turystykę. Oczywiście, no, jeżeli nas słuchają hotelarze, to pewnie tutaj zazgrzytają zębami, co oni tam w tym radiu opowiadają. Oczywiście, no to doskonale wiemy, że ciężkie chwile przeżywają teraz, ale mówimy o całej gospodarce, która jakoś sobie poradziła. Przedsiębiorcy w miarę przywykli do tych nowych sytuacji. Na szczęście nie było lockdownu tak zwanego na granicach. Nie zapadły szlabany, żeby towary eksportować, a w znacznym stopniu przecież koniunktura w naszej gospodarce zależy od nabywców naszych towarów czy usług. Oczywiście za granicą, na przykład w Niemczech, prawda? Dlatego jakoś jeszcze nam się udaje przeżyć. No, tylko że Niemcy mają trochę więcej kasy na wszelką pomoc dla przedsiębiorców i mogą ich utrzymywać jeszcze długo, Natomiast u nas zdaje się, że te pieniądze się pomalutku kończą, jeśli są to na razie skąpe i ta już transza obecna pomocy no nie będzie taka szczodra. No to miejmy nadzieję, że powolutku też będzie kończyć się pandemia. Ale niestety, panie Pawle, rosną długi Polaków. Oszczędzamy na odzieży i rozrywce. A jak tu wydawać więcej na odzież i rozrywkę, jak kina i teatry były zamknięte i są zamknięte jeszcze, prawda? A co do odzieży, no to po co sobie kupować nowy garnitur, chociaż i tak wszystkie spotkania biznesowe są przez aplikacje różne, tak jest, no właśnie. Natomiast, no to tak trochę żartem, a trochę bardziej serio, no zadłużamy się. To badanie statystyczne było oparte no niby na reprezentatywnej grupie, niby były tam różny przekrój społeczeństwa, ale myślę, że byli tam też ludzie, którzy no popadli w lekką przynajmniej biedę w wyniku tego właśnie kryzysu. I nic dziwnego, że w takiej sytuacji zadłużamy się coraz bardziej, więc wciąż to jest też efekt o sytuacji ogólnej. Tak, to oczywiście nie dziwi i pewnie nie dziwi również to, że pandemia wyraźnie zniechęca do prowadzenia działalności gospodarczej. Niemal 7 na 10 Polaków nie planuje w najbliższym czasie założenia własnej firmy. No a przecież ta nasza taka przedsiębiorczość i ten pęd do prowadzenia działalności gospodarczej wśród Polaków jest, czy był zawsze bardzo popularny i znany. To oczywiście nic dziwnego, bo w czasach niepewności trudno planować jakiekolwiek biznesy. No chyba, że ma się pomysł i wykorzysta się tę obecną sytuację, produkując rozmaite aplikacje do komputera pozwalające na różne formy komunikacji. Tak, no to takie firmy to przeżywają rozkwit oczywiście. Albo jeśli ktoś jest prawnikiem, dajmy na to, i obsługuje firmy restrukturyzujące się z powodu kryzysu. No to z tego co wiem, to tutaj panowie, panie mecenasi i mecenaski, trochę już na tym zarobili w ubiegłym roku, a czeka ich jeszcze więcej. No więc każdy ma swój sposób pewnie na taki kryzys, ale zakładanie nowych firm rzeczywiście w większości przypadków jest obarczone dużym ryzykiem. No to na sam koniec, panie Pawle, na jednej z platform sprzedażowych pojawiła się oferta sprzedaży Apple'a 1. To jest taki historyczny komputer zbudowany przez samego Steve'a Jobsa i Woźniaka z pochodzenia Polaka. Cena robi jednak ogromne wrażenie, bo za ten komputer na tej aukcji internetowej trzeba zapłacić $1,5 miliona. Ja tylko dodam, że ten komputer wszedł do sprzedaży w 1967 roku za cenę $666.66. Ja myślę, że jak ktoś kupuje taki gadżet, to po pierwsze inwestuje, bo to jest taki skarb, można powiedzieć, od tego się zaczęło, ale po drugie to chyba musi sobie jakiś nowy lokal sprawić, bo ten komputer domyślam się, że zajmuje kilka metrów kwadratowych. Tak? Bo chyba nie do końca. Oglądałem na zdjęciu w internecie, to nie był taki zbyt duży. To nie była taka szafa na pół mieszkania. Aha, no to o tyle dobrze, bo już myślałem, że osobne mieszkanie i to dobrze strzeżone z dobrymi kratami, systemem alarmowym trzeba kupić. Ale jak już kogoś stać na coś takiego, to nawet i w to zainwestuje. A czy pan pamięta, jaki był pana pierwszy komputer? Ojejku, nie, no to było koniec lat 90. dopiero to mój własny. Wcześniej korzystałem z komputerów firm, w których pracowałem, ale to już były takie, które no, są skrzyneczką stojącą na biurku. To już inne czasy były. To już były inne czasy, no jednak rzeczywiście, jeśli popatrzymy na rozwój tej komputeryzacji, bo tak sobie pomyślałem, jak spojrzałem na ten komputer, to moc obliczeniowa tego komputera wtedy, tego Apple 1, to nie wiem, to chyba w zegarkach elektronicznych to chyba mamy już większą moc. No pewnie tak, ale to mają w sobie coś takie stare maszyny. No podzielę się tak jeszcze jedną obserwacją. Moi rodzice, którzy studiowali matematykę pod koniec lat 60. na Uniwersytecie Warszawskim, korzystali przez jakiś czas z komputera do skomplikowanych tam obliczeń i zachowali do dzisiaj jakieś swoje prace, tam czy to były kolokwia, czy prace dyplomowe, na perforowanych taśmach. Tak, pamiętam. Też to pamiętam. To taka praprababcia dzisiejszych pendrive'ów, zdaje się. To wszystko na dziś.